Ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor om bestem te wees vir meer. Nou die gedeelte wat ons gaan lees is Handelinge 17. OK? So as jy die app op jou foon het, YouVersion Bible. OK, julle het al almal van hom gehoor, die YouVersion Bible. Dan of as jy hom dalk gou wil download, kan jy onder events gaan en dan tik jy in Stellenberg en die gedeelte is klaar geload met 'n paar goed van die preek. So jy kan alles daar kry op die app. Alright. So kom ons lees saam Handelinge 17. Handelinge 17. Ons gaan al saam lees vanaf vers 1. As jy nie weet wat ons Handelinge nie, hou net aan blaai. Okay. Het julle om Handelinge 17? Asai, kom ons lees saam, Handelinge 17 vers 1. Kom ons lees saam. Handelinge 17 vers 1. Paulus, hulle het deur die Amfipolis en Apollonia na Thessalonika toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarin gegaan en op 3 sabbatsdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig het, hy gesê, hy is die Christus. Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'N Groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooruitstaande vroue het ook nog bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp nikswerd leegleers 'n betoging op te hou gesit wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas sê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu: "Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring en hulle is nou hier in ons stad." En Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus. Die mense in die stadsbestuur was ontsteld toe hulle dit hoor. Maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat. En ek wil net gou weer vers 6 lees. Dit sê, toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu: "Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring en hulle is nou hier in ons stad." Right, ons gaan net tot daar lees. Nou, ek wil 'n bietjie by julle hoor. Wie van julle wil ooit 'n superheld gewees het? Wie wil ooit 'n superheld gewees het? Right? Het ons 'n paar Iron Mans? Is hier 'n paar Iron Mans hier binne? Is hier 'n paar Supermans? Nou, Batmans? Dit is amper begin ek al Afrikaanse liedjies sing. Wil jy my Superman? Wie van julle wil ooit Thor gewees het? Thor, Muscle Man. Wat van Barbie? Barbie? Enige Barbies? Daar's een, daar's een. Baie nice. So, luister gou julle. So, wat is die een ding wat alle superheroes in gemeen het? Baie eenvoudig. Almal het 'n superpower. OK, dis nie rocket science nie. Maar hulle gebruik dit. Hulle gebruik dit. Nou, een van my favorite superhero clips is die volgende. So kyk gaan na hierdie video. You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Okay. Wie van julle het al gevoel jy wil dit doen met jou boetie of sissie? Huh? As hulle nie wil stil bly nie, as jy net soos Hulk smash. Okay. Die punt is, superheroes verander die wêreld. Superheroes het die mag om alles te verander. Nou in die lewe was daar al 'n klomp superheroes, daar was 'n klomp amazing mense wat amazing goed gedoen het in die wêreld en almal van hulle het hierdie twee goed in gemeen. Die een is, hulle het geweet daar's iets groter buite hulle self en die tweede een, hulle het geweet daar's iets groter binne in hulle self. En dit is regtig so eenvoudig soos dit. En binne binnen hierdie vertrek vanavond sit hier ook 'n klomp superheroes. Die ding is net, jy moet geaktiveer word, jy moet besef, hier is iets groter buiten jouself en hier is iets groter binnen in jouself. Nou, ek weet nie, wie van julle klein boeties en sissies? Wie klein boeties en sissies? So paar van julle. Nou, dis eintlik amazing. Wie van julle het al ooit geluister na wat hulle wil word? Soos wat hulle wil word as hulle groot is. Nou, 'n klein kind wil altyd 'n polisieman, 'n prinses, 'n ridder op die wit perd of so iets wees. Het jy al ooit 'n klein kind gehoor wat na jou toe kom en sê, oom of tannie, ek wil graag eendag 'n drug addict wees. Het jy dit al gehoor? Nee. Hulle is altyd die belangrike mense, hulle is altyd die ridders op die wit perd. So sê gou vir een langs jou, wat jy wou geword het, toe jy so klein was. Sê gou vir een langs jou, wat wou jy word, toe jy so klein was? Right, so ergens het ons van kleins af die ding in ons ingebou, dat ons meer kan wees, dat daar meer is aan die lewe, dat ons soveel meer kan bereik as wat ons ooit kan dink. Maar wat gebeur? Die realiteit van die lewe kom tref jou, hy tref jou letterlik soos 'n padkoopbus, en jy begin hierdie naïwiteit, hierdie groot denke oor die lewe verloor. Wie van julle wil nog steeds 'n prinses wees? Ok, so pa. Nice. Wie van julle wil nog steeds 'n polisieman wees? Ja, daar is so een of twee. Okay. Wie wil nog steeds die wêreld kan verander deur jou superpowers, omdat hierdie ding wat hier is, 10 ton staal is? Nee? Ok, so een of twee. So, dieselfde ding gebeur met Paulus. Er is langs die pad verlore mense hierdie ding, dat daar iets groter is, dat jy groter dinge kan doen, en Paulus het eintlik vergeet wie sy vader was. Paulus het vergeet wat sy vader in hom gesit het, en is 'n belangrike beginsel, die oomblik as jy vergeet aan wie jy behoort, dan vergeet jy ook die drome wat daai persoon of daai God binne in jou gesit het. Die oomblik as jy vergeet aan wie jy behoort, vergeet jy ook die drome wat hierdie God vir jou gehad het. Nou Paulus het so ver gegaan, hy het so ver weggedryf van sy vader af, dat hy letterlik Christene begin doodmaak het. Hy het letterlik hulle vermoor as 'n beroep vir sy werk. Maar eendag is Paulus op die pad na Damascus, en jy sien nou 'n prentjie, en hy is eindelijk op pad om Christene te gaan doodmaak, hy is op pad om hulle te gaan vervolg, en dan gebeur al hierdie amazing ding met Paulus, wat hom laat besef, maar hoor jy, Jesus, ek moet terugkom op die pad, hier is iets groter, en hier is iets groter binnen in my, en hierdie ding gebeur. Paulus is besig om te loop. Hy is minding his own business. En die volgende oomblik kom daar hierdie lig uit die hemel uit. Nou, en daar staan hierdie figuur voor hom, en dis amazing. Nou imagine gou, wat sê julle doen as hier lig nou hier uit die dak uitskyn, wat nie op die dak gemount is nie? Wat gaan jy doen as hier nou 'n lig skyn en hier staan skielik iemand hier voor ons? Jy gaan waarskynlik dink, it's the end of the world as we know it. So, this crazy. Maar die ou wat voor hom staan, is Jesus. En Jesus begin met Paulus praat, en naderhand ooreed hy vir Paulus, en Paulus kom tot bekering. Paulus begin in Jesus glo, en dit moes eintlik amazing gewees het, maar een van die groot goed wat daar gebeur het, is Jesus het in Paulus geglo nog voordat hy dit verdien het. En dis 'n belangrike ding. Daar steek iets daarin, daar's iets daarin om in iemand te glo nog voordat hulle dit verdien. Nou, ek ken Shanay, my baie mooi verloofde wat daar sit. Woe! Daar's hy. Ons was gister op die verloving fotoshoot. Ja? En dit was baie lekker geweest. Maar dit was eintlik so amazing. Die fotograaf staan daar, en dan dan sê sy, hoorie maar, staan julle bietjie so, en dan sê sy, Jesus, as jy nou so staan, is dit amazing. Nou, en naderhand is dit, Jesus, maar as jy in jou gezicht so dra, dan lyk jy so goed, nou, en jy is so fotogenies, en wow, man, hierdie foto kan ons gebruik vir die website, en hierdie foto kan ons gebruik vir dit, en Jesus, julle is so beautiful, julle is so mooi, en naderhand begin jy nogal goed voel. Jesus, hey, daar is ek so bietjie fotogenies. Totdat jy die middag in die spieel kyk. maar jy begin goed voel. Nou, jy voel goed, as iemand in jou glo, al verdien jy dit nie eindelijk nie. Wie van julle het iemand wat in jou glo, wat vir jou sê, weet jy wat, jy is amazing. Nou, dit voel lekker, dit voel goed. Nou, Jesus doen dieselfde met ons. Jesus glo in jou, nog voordat jy dit verdien. Sê gevrie en langs jou, Jesus glo in jou. So Paulus het van daai oomblik af geweet. Paulus het geweet, hier is iets meer aan die lewe. Paulus het geweet, hier is iets groter binne in hom. En daai iets groter, daai iets meer, was Jesus Christus. En hier is die amazing ding. So, Paulus kom tot bekering. En naderhand raak hy so opgewonde oor hierdie Jesus, dat hy nie kan ophou praat oor hom nie. So Paulus was letterlik, as ons nou in vandagse terme sê, so hy, byvoorbeeld, hy is so by die braai gekom, en dan sê hy soos, is allemaal soos, hey Paulus, dan sê hy, hey guys, het jy al gehoor van hierdie Jesus, hy is so amazing, ek moet julle vertel van hierdie Jesus, en dan kom hy by die werk, en hulle soos, hey Paulus, dan sê hy soos, hey guys, ek moet julle vertel van hierdie Jesus, is dit nie amazing ou, dan kom hy by die rugby, dan sê hy soos, hey Paulus, dan sê hy soos, hey guys, ek moet julle vertel van hierdie Jesus, en allemaal was waarschijnlijk nara net soos, Paulus, just shut up, nou, bly net stil, maar Paulus het nie opgehou nie. Paulus was so opgewonde oor Jesus, dat hy vir almal gaan vertel het. En naderhand verander hy die wêreld. Paulus was een van die grootste sendelinge van alle tye. So hierdie ou wat Christene vervolg het, het naderhand Christene gaan wen vir die koninkryk van God. En nou is die vraag, hoe het hy dit reg gekry om dit te doen? Hoe het hy dit reg gekry om die wêreld te verander? En dit is baie eenvoudig. Hy het dit reg gekry dat almal op die een gefokus het wat hom gered het. Hoor mooi, die sukses wat hy bereik het, was die feit dat almal na Jesus gedraai het. Dit was nie in wat Paulus geword het nie. Dit was nie in wat Paulus self bereik het nie, maar dit was juist in die feit dat almal rondom hom Jesus raak gesien het. Ons grootheid, ons beroemdheid op aarde, kan nie gemeet word aan dit wie ons is of dit wat ons bereik nie. Ons moet eerder beroemd wees in die hemel en gevrees word in die hel as wat ons beroemd is op aarde. Ons is gemaak om aan die een kant God te ervaar, maar terselfdertyd is ons gemaak om aan die ander kant disippels te maak van Jesus Christus. Ons is gemaak om disippels te maak sodat die liefde van Christus die wêreld kan begin oorneem en die mag van die bose en armoede en onregverdigheid breek. Ons is gemaak ons so kragtige bediening te hê, dat ouens soos Handelinge 17 vers 6, die volgende sê, dit sê, dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring, en hulle is nou in ons stad. Imagine as jy by die skool instap, en mense sê, hulle is die mense wat alles in beroering bring. Imagine that. Ons het die ouens op skool gehad, wat baie stout was. Is een van julle dalk een van daai stoute ouens, stoute mense? Ja, twee of twee, Duffie. Nou, ek weet nie wat die ergste is wat julle al ooit by die skool gesien het nie. Ja, waarschijnlijk redelike erge goed. Maar, hierdie ouens het 'n redelike liefde gehad vir traangas. So ons sit hier enig in die klas, en nou, die skool het so lang pijpsysteem gehad vir aircon. Wat die hele skool gaan. En hulle het op een of ander manier letterlik 'n traangas handgranaat in die hande gekry. En in die klas waar hulle sit, trek hulle die ding toe en hulle gooi hom in die eerwens in. En die traangas gaan die hele skool. Waar hulle nie gedink het nie is, hulle was ook in die klasse. Maar ek het gejuk vir 'n week. Maar dit is nie die beroering waarvan hulle praat nie. Die beroering waarvan hulle praat is dat ons amok saai in die koninkryk van die bose. Met ander woorde, dat ons mense kry om na Jesus toe te draai. Dat ons mense kry om na Jesus te kyk. En mense sal waarskynlik van Paulus hulle gesê het, maar Jesus, hierdie ouens bring die wêreld in beroering, maar terselfdertyd, hulle bring hom in beroering, want hulle steel al ons mense van ons geloof. Hulle steel al die Jode oor na die Christene toe. Hulle het eintlik bang geraak vir Paulus se bediening. Is nie amazing nie. En dalk is dit een van die goed wat ons moet doen. Ons het so baie mense probeer kry om na Jesus toe te draai, dat mense eintlik bang raak as ons in die vertrek instap. Nie bang raak vir ons nie, maar dat hulle bang raak omdat mense liefde gaan vind. So, nou is die vraag, hoe kon Paulus het reg kry om die wêreld te bereik? Hoe kon Paulus het reg kry? Is baie eenvoudig. Paulus het geweet dat daar iets groter in die lewe is en hy het geweet dat daar iets groter ook binne in ons is. So die oomblik as Jesus binne in jou is, kan jy nie anders as om groter te droom, groter te wees en groter dinge te bereik in die koninkryk van God as wat jy ooit kon dink nie. Die oomblik as Jesus in jou is, dan dink jy groot en jy is groot in die koninkryk van God. En ons het 'n groot God en ons het 'n groot God wat nie klein droom nie. So sê gou vir een langs jou, God het groot drome vir jou. So, weet julle wat sê amazing ding van Jesus? Hy gee vir ons sy gees. Hy het ons so lief, dat hy vir ons sy gees gee. En sy gees lei ons, en sy gees bemagtig ons. Maar sy gees bemagtig ons om pandemonium te saai in die koninkryk van die bose. Hoor baie mooi, ons is gemaak om meer te ervaar in die lewe as net skool toe gaan, huis toe gaan en kerk toe gaan. Ons is gemaak om meer van God te hê as net die Bybel wat ons oopmaak op 'n Sondag. Ouens, ons is gemaak om meer van sy liefde en beskerming te hê. Ons is gemaak om meer te bereik saam met God as net die glimlag wat ons vir die tannie by Spar gee. En nou sê dit dalk maar Jesus Pieter, ek weet nie mooi van hierdie goed nie. Ek wil nie die wêreld verander nie. Of dalk sê maar Pieter, ek het depressie. Ek probeer eintlik net survive of die lewe is besig om my te martel of dalk sê maar dalk sê selfs, weet jy wat, ek dink die duivel is besig om my te martel. Dan wil ek jy moet vanaand mooi hoor. Ons is nie op die aarde gesit om deur die duivel gemartel te word nie. Ons is op die aarde gesit om die duivel te martel. Omdat ons mense blootstel, mense bekendstel aan die liefde van Jesus Christus. Ouens, jy het die Heilige Gees. Jy het Jesus. En jy is bestem vir meer. Jy het die Heilige Gees. Jy het Jesus. Jy is bestem vir meer. Jesus is nie meer die suffering mens wat as 'n baba in die wêreld ingekom het nie. Hy is die koning bo alle konings. En is tyd dat ons as koningskinders begin leef en sy koninkryk in die wêreld invat. Alles begin by God. Die mission word eenvoudig dit. Meer van hom, meer van sy liefde en meer van sy liefde vir die wêreld. Sê vir een langs jou, meer van Jesus. So, in Johannes 3 vers 30 lees ons die volgende, het sê, hy moet meer word en ek minder. En die woord vir meer is hierdie woord, elkzano. Nou, moet dit nie onthou nie, dis oké. Okay. Maar dit beteken die volgende, om jou gedagtes te laat oorneem. So, dit beteken nie, as ons sê jy met jou gedagtes deur Jesus te laat oorneem, dat jy nie meer gaan dink aan daai meisie nie. Okay? Dit beteken nie meer dat wiskunde jou nie gaan bang maak nie. Wie van julle hou van wiskunde? Hy is so paar. Well done. Maar wat wel gaan gebeur is, as jy sê Jesus moet meer word, dan gaan hy deel word van jou gedagtepatrone. So as jy dink aan wiskunde, wat gaan jy dink? Here, help my. As jy dink aan daai meisie, gaan jy dink, Here, maar wow. Sy is so amazing. Kyk wat het u gemaak. Nou, as jy dink aan daai sport, gaan jy dink, maar joh, Jesus, help my dat ek nie weer beseer word. Jesus moet deel word van jou gedagtes in jou lewe. En ons moet eintlik die heeltyd vir hom vertel wat rondom ons aangaan. Ons moet die heeltyd met hom praat. Meer van Jesus. En nou sê dalk, jy spiere, dit is awesome, maar hoe kry ek hierdie goed reg? En is eintlik baie eenvoudig. Praat met Jesus. Stap 1 is, bou jou verhouding met God. Bou jou verhouding met hom. Ons kan nie die skildery van die kunstenaar wees, as ons nie toelaat dat die kunstenaar ons verf nie. Nou Jesus is die kunstenaar. En ons is sy meesterstuk. En ons moet eintlik so mooi skildery van hom wees, dat ouens na ons kyk en sê, maar wow, hierdie kunstenaar is amazing. Hierdie kunstenaar wil ek ken. So leef so, asof jy 'n skildery van Jesus self is. Identifiseer jou gawes. Die tweede ding. Identifiseer jou gawes. Identifiseer jou talente. Dit waarin jy goed is. En werk uit hoe jy dit kan gebruik om mense vir Jesus te bereik. Want wat sal gebeur? Imagine wat sal gebeur as al ons gawes en al ons talente gebruik word om na die een te wys wat dit vir ons gegee het. So dalk hou jy baie van praat. Wie hou baie van praat? Super. So wees die awkward een wat vir almal sê Jesus het jou lief. Dis okay. Dalk hou jy van sport. Eenvoudig, maak seker jou span bid vir elke wedstryd. Dalk is jy student. Baie eenvoudig. Leef die waardes van Christus uit waar jy kom. So probeer uitwerk hoe jy Jesus in jou talente en gawes kan inbring en leef dit uit. Al lyk almal anders se standaarde en norme anders as joune. Ons die wêreld roep uit na mense soos Paulus. Die wêreld soek die liefde van Jesus. En ons moet dit gaan uitleef. Sê gou vir een langs jou, ons is die liefde van Jesus. Ek wil hê kom ons staan gou op. Kom ons staan gou op. Gryp hier een langs jou om die nek. Gee hom of haar 'n lekker drukkie. Hou hulle styf vas. Moenie te diep in die oë kyk nie. En ek wil hê dat julle agter my aan sê. Julle gaan agter my aan sê. So kom ons sê die volgende. Hierdie is ons tyd. Ons is die X-faktor. Ons is die verandering. Ons is die geheime wapen. Ons is die heilige strategie. Ons is die liefde van Jesus. Ons gaan die hele wêreld in beroering bring. Ons gaan amok maak vir Jesus. Ons is die nuwe generasie. Die verandering is hier. Pas op wêreld. Ons is op pad. Pas op wêreld. Jesus is op pad. Want hy is in ons. Nuwe dinge. Nou in die naam van Jesus. Amen. So onthou, ons is die geheime wapen van Jesus. En kom ons begin sommer vanaand. Ons gaan gou een keer saam Jesus skree en dan skree ons hom uit vir die wêreld. Is dit reg met julle? Ek gaan tel tot 3 en dan skree jy so hard as wat jy kan Jesus. Is dit reg? OK, gaan ons. 1 2 3. Jesus! OK, kom ons draai weer. 1 2 3. Jesus! OK, nog laaste keer. 1 2 3. Jesus! As jy sit gee hand op jou langs jou se skouer. Ons gaan mekaar seën. Onthou, daar is, as jy uitstap, sal Romeise grot buite, so kuier so 'n bietjie daar saam mekaar, gaan 'n bietjie musiek ook speel. Kom ons seën mekaar. So, hoe ons dit doen is, jy sê agter my aan die seën, so ek gaan iets sê, dan sê jy agter my aan en dan seën ons mekaar so. Mag die Here jou seën. Mag die Here jou seën. Mag hy jou beskerm. Mag hy jou beskerm. Mag hy tot jou redding verskyn. Mag hy jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor. En mag hy vir jou vrede gee. Amen.